أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورت القصص د اتش پیتم آیات څخه شروع پر پنځه ویایم آیات باندې ودرېدل. د دې د اوله برخه چې در د درو ویایم آیات پورې کیږي دغه برخه چې ده د دې ربط د ماقبل سره په دې کې دي چې په ماقبل کې چې و د مشرکانو دپاره توبیخ و سرزنش ذکر سوی و هغه د دوی حالت دلته الله پاک حکایت کې چې په آخرت کې به د دوی سره دغسې کېږي نو خدا د دوی دپاره توبیخ چې په آخرت کې حال دغه دي توبیخ دا دي چې سړی یو چاته سرزنش بیان چې بیا داسې درسره کوم بیا داسې درسره کوم داسې به درسره وسي که دې غلطي کولې نو د مشرکانو دپاره توبیخ ذکر سو سره کم په ذکر کولو سره د حکایت د حالاتو د دوی په آخرت چې په آخرت کې دوی د دغسې مشکلاتو سره مخ کېږي موږ هغه سبق را شروع کړو دسې ویوم یونادیهم فیقولو این شرکائی الذین کنتم تزعمون چې الله به ورنارې کړي چې شرکان مو راپېش کړي چې د اوسمو اور څخه خلاص کړي نو خو دا غټه مشکل دی نو کله یې خلاصولی سي معنا خو اور کې ورځ اوس چې دی تر دغه ځایه پورې چې د مدرو اویایم آیات یاد کړي دوی ته بیا الله تعالی بیان د توحید کوي نو شرک توحید خو سره ضد دي د خپل ضدیت هم یو مناسبت و یو ربط دی نو هغه ګوا د شرک بیان اوس د توحید بیان دی د دې توحید معنا د الله د یو ګڼلو چې خلک خدای باید یو وګڼي او د دې په ضمن کې الله خپل انعامات هم ورته ذکر کوي ام به توحید سي م د الله انعامونه سي پر انسانانو باندې نو ترجمه یې داسې ده خپله به دا مضمون ځینې واضح شي الله فرمای وی و رب کرب ستا و محمد علیه السلام تم خطاب دی و هر انسان تستا رب یخلقو پیدا کهی ما هر اغشی یه شاو چه دالاو تالاو ارتی اراده و خوش رسی چې الله څه وغواړي څوک یې مخ نسي نیولی، الله تعالی یې پیدا کوي. دا د الله تعالی قدرت سو اختیار سو په تکوین کې، تکوین د کائنات بلی چې په دغه کائنات کې چې الله څنګه تصرف کوي څوک یې مخ نیولی شي. که الله یو چاته زوی ورکوي هم یې الله کولی شي مخې څوک نسي نیولی. که الله تعالی یو څوک مړ کوي یا یې زوی مړ کوي هم یې څوک نسي راګرځولی. که الله تعالی کاختي راولي څوک یې مخ نسي نیولی. که الله تعالی پراخي راولي هم یې څوک مخ نسي نیولی. معنا که ښه کوي که بد کوي، زموږ وستاسې د ذهن مطابق ښه و بد یادو، چې پر موږ ښه نه لګېږي نو موږ بد ګورو، چې ښه راباندې لګېږي ښه یې، هر څه چې الله وغواړي هغه کوي. و ربک ربستا یخلقو پیدا کوي ما هر هغه شی یې شاو چې د ده خوښه شي و یختار، او الله تعالی اختیار کوي د هر حکم چې زړه چې ذات یې وغواړي، چې د الله تعالی ذات یې وغواړي. زړه خو نو په الله کې نه جوړیږي، چې د الله تعالی اراده سي ذات یې څه وغواړي هغه شی دی مختار کوي، چې دا ورته رواکه خلکو ته دا ورته نارواکه. نو د ویختار معنا څه شی شول؟ ویختار او دی اختیاروي کوم حکم چې خوښه شي هغه حکم صادروي. نو دا بیا د الله تعالی قدرت په تشریع کې بیان کی. تشریع بیا د روا او ناروا ته ویل کیږي. تکوین چې دی جوړ او خراب او ناجوړ او مرګ او ژوند دغه ته ویل کیږي. نو په تکوین کې الله تعالی چې څه وغواړي هغه کوي، په تشریع کې الله تعالی چې کوم حکم وغواړي هغه مختار کوي، غوره کوي. چې کوم څوک وغواړي چې دا نبی کوم نبی کوي، چې وایي څوک دوزخ کوم دوزخ کوي، ګوره در نبوت پورې اختیار دادی، تر دوزخ کولو پورې اختیار دادی، څوک یې مخ نسي نیولی. نو ما یشاءو و چاته سومله ملاکاري په تکوین کې یخلقو پیدا کوي ما هر هغه شی یشاءو چې خوښه سي نه په د کایناتو کې و یختارو او الله پاک غوره کوي هر څوک د نبوت لپاره چې دی وغواړي هغه غوره کوي، او یا هر حکم چې دی وغواړي هغه غوره کوي. نو په تشریع او په تکوین په دواړو کې ما کان لهم الخيره، ما کان نست لهم، و دغه انسانان ولر الخيره تو هیڅ اختیار دی په تشریع کې دغه نه اختیار نه لري چې شی رواکی یا نه رواکی. نو چې دی اختیار نه لري، اختیارات کرده د الله تعالی سو په تکوین او په تشریع په دواړو کې. نو نتیجه څه شی راوځي؟ نتیجه وسوي سبحان الله، سبحان نو پاکی د الله، الله لره نو د الله تعالی پاکی د بیخي د شیش څخه د ار اس چې دی دا کوم عیوب الله تعالی چې تړي دغه ټول څه الله پاک دی. وتعالى او علي شان دي داغه الله عمد ارغه شي څه یو شریکون چې دی د الله سره شریکي دی، چې د الله سره کوم شي شریکي بلانو عام تر جه په دا کائنات کې به تور سره شریکي، که قبر شریکي، که سپوږمۍ ول مر په عبادت کې شریکي، الله د یفول څه علي شان دي. فتعالى وتعالى نو الله تعالى علي شان دي منه ډیر بلند ور دي، عمد ارغه شان څه یو شریکون چې دی شریکي د الله تعالی سره. نو دا د الله تعالی غ توحید بیان کی، د کوم ځای څخه بیان کی چې الله تعالی ته دا د وغټ اختیار ثابت کړ چې دا اختیار بل څوک نه لري، چې ارڅه غواړي هغه وکړي، چې ارڅه مختاری په احکام کې هغه وکړي، دی هیڅ اختیار نه لري. نو بیا څنګه مخلوق د الله تعالی سره شریک کېدلی شي؟ فشه وربک یعلم ما تکن صدورهم، د الله تعالی بل صفت کمالی بیانې چې هغه صفت کمالی و چې دا اوس اختیار کې وسوغه نه مختاری کول، بل صفت کمالی. وربک او ربستا یعلم علم لري، خبر لري ما په هغه ټول خبر تکن چې پټوي صدورهم زیګرونه ته دی، چې په زړو کې دغه انسانان کوم خبر پټي الله په هغه خبره خبر دی، چې چا چا دی نه کوي فقط دی خپل ځان سره خبر الله په خبر دی. وربك او رفستا يعلم علم در ما پر اغا طول خبرو توكنو چپوتوية سوكي پتي صدورهم زگرون دادوی چپوتي زرد دادوی پتي صدر زگر کردی مراجن وزنی اغا حال دیش پا زرکی زرخونو پا زگر کی پروتی انو زگر محل سو زر پکشی که حال دی آلتا پکشی که نازل دی نو دیر زل محل زگر کیج اغا حال مراجن ودلتا مرازنی اغا زرد چپوتوية صدورهم زگرون یعنی زرون دادوی. وما او پر اگر طول شانو الله تعالی علم لري یعلنون چې دې ښکار کوي، کې په خوله وای ښکار کوي مې الله تعالی په خبر دی. نو بل دغه څوک ستا چې دې چا د ژر په خبرو خبرې په ښکار ایم خبردار کوم څوک خو نست؟ نو چې نست نو دا بل دلیل څه دی د پاره چې الله پاک د عبادت وردی؟ شرک غلط دی، توحید حق دی. توحید معنی چې وای زه الله عبادت سره کوي، او هو الله وسنو صراحت کی په دغه دلائل چې معنا اختیار هم د الله تعالی سو په تکوین او په تشریع کې، او علم هم د الله تعالی دغه نه کامل سو. نو د جغه صریحه نتیجه چی شي؟ هو والله لا اله الا هو، دمخه خبر حدیث ویل چې سبحان الله پاک ده الله وتعالى عما يشركون وس يسم دم صراحت هو کی چې هو دغن الله الله دی لا نست اله لا يقضى عبادت الا هو مگر نه یو دی دا نور عبادتونه ګرد غلط کینو وهو دغ الله الله دی لا نست اله لا يقضى عبادت الا هو مگر نه دی له الحمد له دغ الله در الحمد طول سنا او صفات دی چیری څه وخت فی الاولى والاخره في الأولى فدا أول دنيا كي فدا أول نجوان كي دا جي دنيا جوان دي والآخرة كي فا آخرات كي آغا آخرة نجوان دي آغانو أبجي دي كدل تدي كألت دي حمدون تولا چا دا فارس ودا أهلا دا فارس وبل سوك دا حمد دا سناوار ندي استحقاقا ولي خو سفات كمالية كفر جي دنيا جي دلت أمغر دا ألا تسابيت كي سفات كمالية كفا آغا دنيا كي جي أمغر دا ألا وطالة لرا سابيت كي نوش ألا وطالة لرا سفات كمالية فا دنيا وآخرات كي غرد دا سونو حمدون غرد دا دا حمد في مقابلة كي دي سفات كمالية وويل كيش نو حمدون دا دينو له خاص الله در الحمد وسنا وستاين ده في الأولى فا أولا نجوان كيش دنيا دا والآخرة كي أو فاخرة نجوان كيش آغنو بآخرات دينو وله الحكم وله خاص داغ الله لرا الحكم حكم دي حكومتك واللي بيسالك واللي بآخرتك بيسالي بل سوك نسك ولي دا ما ديش ولا چو وله خاص لرا الحكم بيسالي واللي بآخرتك فجي دنيا كي كم بيسالي قرد دا الله جي مگر فجي دنيا كي خلا ظاهري حكم رانان ستا آد يو دا جي ملك پاچا دي بل دا آغا دي ويو رکا محكام ساجري بل بل بآخرتك نو داغ ظاهري حكم رانان لا ام ختم سيا ولا ني يوازي الله عز وجل انا فداغي ولا چه خاص دلرا حكم دي فآخرتك معنا فر دي دنيا برا دا چه وزين تا دا خبر نرازي دا نور حكمون دا داخل و دا ظاهري ظاهري پا گرد جي كن يدلتم حقيقة حكمران خاص وقت الله عز وجل دي. وإليه او خاص و داغي الله پاك دا ترجعون تاسي طول ورگرز والكيجي گرد برت الله ترازي دا حساب و دا كتاب دا پار دا جزا و دا سزا دا پار دا گرد رازي برت ترجمه زای پر مال توحید بیان سمجه د توحید په د زمن زمن کې الله خپل نعمتونه ام بیان یو څه نعمتونه شروع راکېږي د سوای قلت ورته وای محمد ارئیتم تسمات بیان وکي دا چې موږ تسمات بیان وکي دا نو خلاصه د ترجمه کني اصلي ترجمه د لفظ نگاهه چې کوي چې ار لفظ یې جلاسي دي شي ای ارئیتم تسل دغه د خبره معنا خو د دې نو بیان راته وکنو برمو اعتماد بیان وکي رأيتم تاسي بيان وكي كم إن كتير جعل وقرزي الله على باك عليكم برتسي باني الليلة شبا سرمدا هميشاني سرمد ودا هميشاني توايش بارا پاي گر سرا ندارين أوليا ني معلوم پاي ني معلوم داغ كدا شبا دو غنر وردسي دا گر دا دنیا داغ سبا شبا كي گرزي دا داغ سكالا وقی دا شبا بارا بسوخ در باني سحار كي کردا یو نعمت در باندې کښې شو چې شپه در باندې دایمي سیم په تکلیف کې کېږي بالعکس که ورځ در باندې دایمي سیم هم په تکلیف کې کېږي اوس الله تعالی ته داسې یو نظام جوړ کړی دی شپه یې کې ورځ یې کې شپه یې کې ورځ یې کې د شپې څه یوه استفاده کوي د خوب د آرام د ورځې څه بل استفاده کوي طلب د معاش د رزق الله وایي دغه کار بل څوک کولی شي نو دا څونه غټ انعام دی نو چې دا انعام خاص الله کوي د عبادت وړ هم دی دي نو ګوره د توحید په ضمن کې یې دا انعام هم راښکاره کوي قلت ورته ووایه اے محمد رأيتم آیا تسمات بیان وکي دا خبره چې ان کچیر جعلک وګرځي الله الله پاک علیکم پر تس الليل شپه سرمدن همیشه نه در باندې وګرځي د همیشه د پاره شپه الى يوم القيامه کی وم تر ورځې پورې د قیامت دغه قیامت راځي تر هغه وخته ما شام شپه من اله غیر الله من سوک دی اله یو معبود غير الله ما سوى الله سخه ياتي چې دی راتګ کوم تسته بغضياء فروناس بیا بروناس څوک تر باندې راولي دغه بل ذات نسته نو چې نسته خود عبادت دی ور دی خود دغه قدرت دی چې د شپه په ورځ بل څوک نشي بدلول یو دی بدلې نو کته دا خو سخت دی د جهان دی د سګرز دی د ګرز دی دوه شپه ورځ بيد خود هغه سخت الله جوړ کړ دی و به درې دا به برنه سخت چې ساکم سلای پتاب نه ګرځم مرشبه چې مر وجودي بر به پرغه زې سټاپ یا به قصر المر معدوم کنو نو خدا قرد الشان ده لو تعالى قدرت کیجئے نو پشتن دیس وکر چه من سوک دی اله نو معبود غیر الله ما سوا ده اللہ سخه یا اتی چا غراتا بی کم و تیس لبی قضیائن فروناسا افلا تسمعون ایا فلا تسمعون نو تاسر نا اوری دا غدا لائل خو کن بنایا خدا غج د الله تعالی قدرت په تشریع کې بیان سو په تکوین کې بیان سو د الله تعالی علم بیان سو چې د زړه په خبرو خبر دی په ښکارا خبرو خبر دی د الله تعالی په داسې صفات کمالیو کې د څه په اول او په اخر کې معنا په دنیا او په آخرت کې حمدونه ګرځ در لري او بیا دا در ټول چې د الله تعالی د لپاره حکومت په آخرت حکومت ته بل چان دی و دته ګرځ ور ګرځي او بیا دا در ټول چې الله تعالی شپه همیشنی کې ورځ به څوک تر باندې جوړ کې نو دا ګرځ ته ستا غوښ کوم دی نه اوري په دایو کې خو فکر وو خو دایو خبر خو واوره خپل به الله تعالی پر وفي ان شاء الله خو دغه ذات چې خاص صفات کمالیه په دې کې د عبادت ور دي په دا پای کې ګوره دا جمله ور واچول افلا تسمعون ایا فلا تسمعون تشنه اوري معنی کوم خنین فشبل دلیل پیشی دام د نعمت قسمه څخه دی په عین حال کې دلیل دی د الله دی وای قلت د شورت وای محمد ارئیتم ایا تسمعت بیان وکي إن جعلك شيري وقرزي الله على باك عليكم برتشباني النهار ورز سرمدا هميشاني إلا يوم القيامة ترزي في رد القيامة قول هذا ما خيش با ذكر كلا واسد يغيب العكس ورز ذكر كلا وطالا دا قرد برد فارا ورز كرولاي دا غشان من إله غير الله من سوك دي إله معبود غير الله ما سواد على وطالا سر یاکی چې هغه راتګ وکوم ته چې ته بلی پش پسر بیا بش پس څوک در باندې راولي تاس کونون چې تاس آرام او کیفی په جش په کیش په خود آرام ده پاره ده کاله او تلا یو پلا در باندې ورځ کې تر قیامت ورځ جوړ کی بس مسلسل ورځی نو بیا به شپه را په بش پره تکون کی څوک چې بیا تاس سکونت او آرام په هغه کې وکینو افلا تبصرون ایا فلا تبصرون نو تش دغه نقدر بصیرت جد نکوی معنا ستا دماغ دغه نقدر کار کی ادم خ افلا تسمعون ایت سن اوری وسداول چ افلا تبصرون ایت سن گوری معنا خود عقل په نظر د زړه پستر کو دغه خبره ته وګور چ کچیر ګرد مر ورت سی سوک بش پکی خو هر سوک جواب وای لسی معنا دا په د مخلوقات بیا سوک بش په ولا ک بدل نی بوت کوای سی نی قبر کوای سی نی مر کوای سی نی ولی کوای سی نی نبی کوای سی دا سی سپت کمالی چې تاته د مثال تور شپه راولي دا هم مختص په الله پسې دی نو عبادت هم مختص په الله تعالی پسې دی نو دا یو ګوره ګرده دلایل د قدرت الله تعالی دلته را بیان کړه چې الله دغه څه قادر ذات نو پسې اوس فرمایي وو من رحمته نو د رحمت څخه هی د دغه الله جعل پیدا کړی د لکم سیس لپاره اللیل شپه والنهار ورز اغد و ور مخ چې جعل جعل کیرس ملاخره په معنا دا سیر و معنا چې ګرځولې دي دلته په معنا د خلق قص دلته پیدا کول معنا اسول نو جعل دوار معنا او باندې راځنو نو ومن رحمته د رحمت څخه د الله جعل الا ګرځولې د لکم جعل پیدا کړی د الا فاک لکم تسلر الليل شپه الله خپل د رحمت مخ شپه هم درته پیدا کړی دا والنهار ورز هم درته پیدا کړی دا لتسكنوا کتاونه شپه ورځ د څه د پاره په خپل رحمت را ته پیدا کوله پیدا چي شه ده د ظاهري پیدا خو وساله درته شي لتسكنوا چې تاسو آرام وکي فيه په دې شپه کې ولتبتغوا او چې تاسو طلب وکي د رزق من فضله د رزق د الله په ورځ کې لا قاری د تلو په نشر مرتب سوي دي لوف او نشر مرتب اول شپه ذکر سوي ده برای اول د شپه پیدا ذکر کړه دوم ورځ ذکر سوي ده بیا نو دوم د ورځ پیدا ذکر کړه څه ورته ګوره جعل پیدا کړی د لکم سیس لپاره الليل شپه د څه لپاره او غلی تسکونو وسر سر ویلی تسکونو فی والنهار ورځ پیدا کړی اوس بیا غلی تب د غور سر و ده څه لپاره ورځ پیدا کړی ده ولی تب ته غوچ ته څه طلب وکي من فضله د رزق د الله تعالی په دا ورځ کې نو دغه ولی بتغو من فضله دا اغا نهار سرسو او دا غلی تسکنو فيه اغا دا اغا ليلة سرسو دا اريبه غطة لو تالا بيان کرن دا دوار مجموعة غطة بيحچه شده و دا جه دا پار دا دوار پیدا کرده لعلكم تشکرون ولا على ارشائكم تاس تشكرون بر شکر ادا کی چلا پاک دج سونه احسان را سره کړی دي زما اغه ضرورت آرام اغه پشپره پاک دي شپره تراوجه ټول چپ چپ ایس بي دي سي آرام سي زما د رزق ضرورت دي اغه په ورځ را پاک دي بیا ورځ سي بازارونه سي انسانان سي شریان سي دا چیر پټو دا دونه چې لار نه سره کیږي الله خدا د څه لپاره دي چې تاسو شکر ادا کی نو شکر ادا غدي چې بتان تاسو چې دی وکي نو شکر خدا غدي چې ودته سجدا وکړه سي عبادت ورته وکړه سي فسی برته د توحید څخه خبر را وګرځید و زمت د شرک بیا د شرک بجې بیان لکه مخ کې چې د شرک څه کې بیان شي مګر د دقیق بدی او د غتیر بدی څه فرق دی الته د بدی فرق دا و چې د شرک بدی و زم دا و چې الله تعالی ول په ورځ د قیامت بناره و چې عین شرکای یا لجن مشرکان څه پښتنه کوله فهغه په دشویتم نمبر آیات کې ویوم یناجیهم فیقول اين شرکائی الذین کنتم تزعمون. مشرک دروی خبره ورسره کول په دغه خبره وسوال او جواب کې مشرک ته سزا ورکو. وس د مشرک بل رقم سزا بیانې بل رقم توبیخ بیانې هغه دادی چې پر مشرک به نبیان را شهیدان کی. هر امت کې چې مشرکان او کفار کې سي چې دغه امت باندې بیان راټول کړي الله پاک پر وبدري چې دوی په دنیا کې څه کول چې دوی په دنیا کې څه کول بره به نو دوی د نبیان شایجه ده کې چې دغه کفر کا زما مقابله کول دا بل سرزنیش چې وجه چا چې ورکوي او دغه کفارو چې ولر ورکوي نو دغه د دوی زمسو بل داسې الله فرمایي ویوم هغه ورځ در فیاد یونادي چې الله به نارې کې هم و دغه مشرکانو فيقول دسي بورتوي اين شير دي شركاء يا شركان زما الذين اغ شركان كنتم تشتي واس تزعمون كمان مكاوج داد الله تعالى سر شركان دي ما تبي افشر ازي ما بدا الله ده عذاب خلاص كي اغ وسر بيش كم دي كان راخ بالا وكوك نخنست اغ ده شيدار زاد اغ دي ونزعنا الله ومجبر او باسو من كل امه دهر امه تخ دهر غچ دل سخه شهیدن یو شهیدی ورکون کی پر دی باندې شه ده پر کو پر شهیدی ورکی چا کو پر کړي چې چا د الله تعالی خبر منلی داغه پر غ توحید وو پر غ ایمان باندې شهیدی ورلره ورکنه پر هر امه باندې شهید را پیشی شهید اغه نبی دی خار امه تعالی تعالی نبی را لجلی وز د نبی علی صلوات و سلام امه محمد علی السلام را لجل سعودي د موسی علی صلوات و سلام امه بیا موسی علی السلام را لجل سعودي نو دا چې خو چې دی ولک سلیم زره نبی دغه نبیان براول پر دغه امتو به دغه سودری هر نبی به پر دی شهیدی ورکی نو یو خو خپل د کفارو اقرار دی چې ما نه زه غلط وم بل بیا دا دی چې شاهد هم پر کیسه هغه وایي وو دی غلط خو دغه سې زما سره کول دغه سره سره کول دا ګرده د دوی بیان به هغه چې دوی په دې دنیا کې کړی دي هغه بیان به ګرده نبیان وکړي نو ونزعنا موږ به راوباسې من کل امت د هر امته څخه شهیدن یو شاهدي ورکوونکی معنی هغه نبی فقلنا نو موږ به باره ووایو چې هاتو راوړي برهانکم دلیل ستاسي بره بنو و دغه مشرکانو ته چې وس دلیل راوړه خو هغه دین نبی مشاهدی در باندې ادا کړ چې کافر وي الله خو لا په خپل هم په خبر دي کرام الکاتبین له عمل هم لیکلی دي نو الله برته چې وس دلیل راوړه چې کومې غلطي فیصلې تا کولی چې دا حق ته دا باطل دی هغه حق ته دی باطل وایه باطل ته دی حق وایه اوس پر هغه دلیل راوړه دلیل پیش که چې تا باطل حق بلی کوم دلیل دی نو موږ برته چې هاتو راتګ وکړي برهانکم په دلیل سره ستاسي فعلموا الاو دلت بنو دي فوسي كأن الحق لله أن بشك الحق حق دا عبادت دا خاص لله الله لرو دلت نو دا ست سر توازي شيار دا عبادت أصلي حق دار دا الله عز وجل بلسوك نو وغضل عنهم ما كانوا يفترون وغضل أو ركبس عنهم دا دي تسخ ما أغشيان كانوا چدي ويفترون غتك ولا يبالاو تالا بس چدا چدي دا لاو تالا ناز وردار دی بره ما اخلاصی اچ د عبادت ورته کړی د بوتان ته دی ولیکا خبر دانو الله ته به مانی جکی د الله سم اخلاصی الله بره بدل ته غیب لا ناراضی پر د میدان و دریر دی چا څخه اخلاص کی د عذاب څخه د اور و غضل او رکبس عنهم د دې څخه ما ارغه څه کانو چې دی و یفترون دی غټه کوله په الله تعالی فشه د شرک پر کم باندې او عبادت یو لره کاوه نو دغه دو آیات کې په دافای کې برته هغه د مشرکانو توبیخ بیا راپورته سو مګر دته په بل شکل راپورته سو چې الله وي شاهد هم پر درو هغه مخ کې دا رقم چې په خپل د دوی څخه پښتنه کده چې الله بل شرکان یې کم دي او دوی چې شرکان نه درلود نو هغه مکالمه مخ کې تر سوی د چې الله د دوی څخه پښتنه وکي هغه شیطانان بووي چې ما دی په کست ما دی په زور نه گمراه کړی ما خو ما زیته بیان کاو د زما په کاول کولې زما په کاول کولې هغه مخکې بیان تیر سوی دا په اخر کې بل بیان ورواچاو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.